Bona nit a tothom. Són 9:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Avui dilluns comença una setmana de traspàs, un pont entre el mes de febrer i el de març. El mes menut del calendari s'acomiadarà demà amb molt de fred, però amb un dia assolellat. Enrere deixarà constipats i productes farmacèutics carregant-li el mort al seu successor, que a la vegada portarà esternuts i un ampli assortiment d'al·lèrgies que de bon grat traspassarà a l'alegre i jovial mes d'abril. El programa d'avui és així el darrer del mes de febrer, un mes que acaba amb tantes i tantes novetats i que en breus instants comentarem com puguem perquè el constipat també ens ha marcat, com podeu comprovar, sobretot a la veu. Així doncs, i per avançat, demanem disculpes si de tant en tant deixem anar algun que altre soroll que no toca. També s'ha de dir que el temps d'aquest últim cap de setmana no ha acompanyat gaire. Mentre que dissabte va fer un temps més o menys estable, amb fred això sí, el diumenge ens convidava ja des de bon matí a no moure'ns del nostre llit. L'aspecte que se'ns oferia des de l'altre cantó de la finestra era el d'un dia trist, fred i plujós. Però qui té ocupacions en diumenge ja sabia el que li tocava, i sota un bon paraigües les coses es veuen d'una altra manera. El so de les gotes espetegant contra la tela que ens cobreix ens fa pensar què li deuria passar pel cap a Gene Kelly quan va regalar el seu paraigües a un vianant qualsevol i es va posar a cantar tranquil·lament sota la pluja. I tornant a Montcada, aquesta pluja que refresca l'ambient, neteja i purifica, s'endú amb ella un altre mes ple de despeses i ens dona una altra oportunitat, amb un salari més i tot un munt d'expectatives per davant per ser complertes, o almenys per poder somiar en complir-les un mes més. Avui és 27 de febrer del 2006. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, tot encostipat, Albert Segura. Sentaditos sin razón en el portal cara al sol. Nada somos, no tenemos, no queremos ni hacemos. Manolo Cabezabolo. Solo el sol y el portal. Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también, tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. L'altre dia una amiga, l'Alba, em prometia no tornar-me a parlar per no recordar el seu aniversari. Com bonament vaig poder, em vaig excusar i amb raó, perquè la gent d'on tenia les dates assenyalades anotades va decidir emancipar-se un dia i no tornar mai més a casa. No gaire convençuda, l'Alba em va recordar que dijous passat feia 23 anys. Llavors vaig entendre per què s'havia posat d'aquella manera. La data coincidia amb la de l'intent del cop d'estat de Tejero i els seus amics al Congrés dels Diputats de Madrid. Era el 23F. La diferència és que ni ella ni jo havíem nascut llavors. I tot el que sabem d'aquella llarga nit, la que es recorda com la nit dels transistors, és gràcies al que ens expliquen pares i avis i al que els mitjans ens han ofert reiteradament. Enguany, però, se celebren els 25 anys d'aquell intent fallit de cop d'estat i el recordatori ha tingut un tarannà més emotiu. Més encara si ens posem en la pell dels molt respectables senyors diputats que s'estirarien de les camises els uns als altres, més d'una ocasió si poguessin fer-ho. Fem un esforç per imaginar-ho. Els uns pateixen perquè la unitat d'Espanya està en perill pel fet d'aprovar o no un text que, si bé és conegut que és constitucional, a sobre és legítim. Doncs bé, per una banda tenim aquest col·lectiu que pateix perquè el seu país, nació, que diuen, pateixen perquè la seva nació no s'acabi desmembrant. Per una altra banda tenim els que manen, els que tenen l'última paraula i que últimament no paren de fer certes coses que fan enfadar més i més els senyors que abans hem comentat. Permeten els matrimonis entre ciutadans del mateix sexe, no intervenen en processos d'ofertes públiques d'adquisicions entre empreses i un llarg, etc. I per una altra banda tenim un altre col·lectiu que justifica una finalitat, una ideologia, amb l'ús de la força i el terror més explosiu. Doncs bé, amb aquesta fotografia, els ciutadans de l'Estat han rememorat aquests dies aquell 23F d'ara fa 25 anys, del qual ens ha quedat un testimoni sonor, el de la narració dels periodistes que estaven retransmetent el ple d'investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Sí, algo... En estos momentos se ha oído un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo... ¡Cuidado! La policía... No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. ¡Desenchúfalo! ¡Desenchufa eso! Eso está enchufado otra vez, no quiero ver imagen. ¡Que no quiero ver imagen! Que es del camión. Que yo no soy. Desenchufa eso. Que yo no soy. Eso. Es del camión donde lo tienen que apagar. Yo la camarita. Dale, tranquilo. Tranquilo que no pasa nada. Tranquilos, quietos, no pasa nada. Tranquila, señora, que no ocurre nada. No pasa nada, no estamos nada, coño, tranquilizarse. A ver, no pasa nada, no se le va a tirar a nadie, no se va a pegar a nadie. Coño, está desmontada, por favor. Tranquilizarse. No ocurre absolutamente nada. Nuestros equipos destacados en el Congreso de los Diputados estaban transmitiendo, como ustedes han seguido, el pleno de investidura del candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En un momento determinado y tras unos gritos, pues se ha desconectado. No hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible. Tomando el sol, ¿qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación. Escoltem ara un parell de fragments del que s'estaven dient els senyors que portaven les armes per telèfon, que no té pèrdua, de debò. Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has querido nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has querido nunca. Estoy impresionado. No has querido nunca. ¿Pero sabes quién soy? claro que si eres Emilio. Joder, coño, pues no me trates así, joder. Es que no has querido nunca. Me cago en la leche. No me queriste nunca. Ya igual. Oye, la corazada está ocupando televisión. La corazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. De acuerdo. ¡Qué cojones! No os dejéis engañar. ¿Qué coño va a dar? No renunciéis, que es España. De acuerdo que es España. ¡Es España, España, coño! ¡Viva España! ¡Viva! Insolación. Será el sol, será el calor, o solo una fulminante insolación. Insolación. Tot un espectacle si ens parem a pensar que aquesta gent volia que ens poséssim a les seves ordres. En fi, després de sortir d'excursió turística per Madrid i treure les joguines pel carrer de València, al matí del dia 24 es van acabar rendint. Això sí, com aquell qui va a dinar a un restaurant de luxe i potser una mica tard s'adona que s'ha deixat el bitllet a casa, un per un els militars van començar a desfilar per les finestres del Congrés dels Diputats. Era el primer cop que sortia algú de l'edifici tret de l'exdiputada Anna Balletbó, que va rebre el perdó dels militars perquè estava embarassada i a sobre de bessons. Tres en un. En fi, que amb tot això, de ben segur que l'any que ve recordaré molt bé la data de l'aniversari de la meva amiga Alba. Aquesta setmana passada també ha tingut un especial protagonista, l'esport. Concretament, dimecres passat tothom tenia la mirada fixada molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, que no és ben bé on viuen els barrufets, però quasi, perquè allà tothom és de color blau. Estem parlant de Stamford Bridge, el camp del Chelsea, on el Futbol Club Barcelona visitava l'equip anglès per celebrar el partit d'anada de vuitens de la Lliga de Campions. Després de les artimanyes de l'entrenador blau, José Mourinho, en tenir un terreny de joc en un estat lamentable i a sobre regar-lo hores abans de l'enfrontament, el que es va plasmar és que guanya qui s'ho mereix. El Barça va aconseguir marcar 3 gols aconseguint un resultat de 1-2 a favor del conjunt blaugrana, i diem 3 gols perquè fins i tot el que Víctor Valdés va encaixar va ser per un rebot de la cuixa de Mota. Mala sort, un mal dia el pot tenir qualsevol, Thiago. I ja passem a aquest cap de setmana, on la Lliga ha estat una mica mogudeta. Podríem dir que tots els pronòstics s'han trencat. Si les previsions apuntaven que el Barça perdria contra la seva bèstia negra de la Copa del Rei, el Saragossa, i que tant el València com el Real Madrid guanyarien, doncs bé, tot equivocat. El Barça va aconseguir vèncer el conjunt de Víctor Muñoz amb 2 fantàstics gols i una polèmica que va protagonitzar involuntàriament Eto'o, en voler marxar del camp després de suportar reiterats insults de caire racista. Al final va fer bé de no marxar del camp, 0-2 a favor dels de Rijkaard. El segon gol, d'Alarsson, però la passada de qui? D'Eto'o. Ara a Saragossa el que toca és callar, que a les alçades que estem, qui és racista a aquest nivell és perquè s'avorreix. No tanta sort va tenir el València i el Real Madrid. Els del sud van acabar empatant a un contra el Getafe en un partit que en principi havien de guanyar. Pitjor va ser l'espectacle. Bé, espectacle no seria la millor manera de definir-ho, sinó més aviat podríem parlar de funció. Pitjor seria aquesta, la funció, la que ens van oferir els blancs de los madriles. Poc joc i dolent, descoordinat i ple de buits, molt malament. Un equip que a aquestes alçades és carn de canó pels equips de la competició europea o contra l'actual líder de la Lliga, que ja els estem esperant. Ronaldo vol marxar i no ens equivocaríem si penséssim que l'afició ho agrairà si segueix fent el paper que fa fins ara. Després d'avançar-se al conjunt blanc en el marcador, la porteria de Casillas va encaixar 2 gols que van fer del Mallorca el mereixedor vencedor del partit celebrat ahir al vespre a Son Moix. El nan va vèncer el gegant. Amb tot això, el Barça ja deixa el València a 8 punts i el Madrid a 10. ¡Bucada! ¡Bucada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Moncada! ¡Bien! I si el Barça va brillar a Saragossa, també ho va fer a Moncada. El Grundig Mobile, que fins ahir es trobava en el tercer lloc de la classificació de la divisió de Plata B, va perdre ahir a casa contra un Barça fluorescent. El pavelló Miquel Poblet va ser el testimoni d'un dels partits més emocionants del que portem jugat de Lliga, i és que el Barça es trobava en el segon lloc de la classificació. Al final, el resultat va ser de 1-2 a favor dels culers. El gol del Moncada el Batzi va copint, la pilota parada de falta que va anar a parar a la porteria de Fran Ramos després de passar-li per sota les cames. Un partit ple de pressió i de nervis que es traduïa a través de les dues aficions enfrontades, la dels Ribenaus per part dels locals i la dels Dracs per part dels Blaugrana. Finalment, els de Montcada s'han acabat situant en el quart lloc de la classificació, però hi ha moltes jornades per endavant encara. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Uns dels que van enfilant, enfilant i enfilant en la segona divisió sense parar és el Nàstic de Tarragona. Els grans van vèncer ahir a casa el Llorca en un dels partits amb més assistència dels últims temps al nou estadi. Amb un aclaparador 2-0, els de la ciutat emmurallada han aconseguit situar-se en el quart lloc de la classificació, empatant a punts amb els que ocupen el segon i el tercer lloc. Per acabar-ho d'adobar i fer-ho encara més bonic, el Lleida es va encarregar de guanyar el líder de la classificació, el Xerès, amb la qual cosa no els ha permès sumar els 3 punts per partit guanyat. Amb això el Nàstic pot veure el seu futur l'any que ve entre els més grans. Si no fos per la derrota del Montcada, que va defensar la seva situació com a candidat als play-offs amb un estil digne de campió, podríem parlar d'un cap de setmana en el terreny de la pilota a peu, que podríem anomenar ben rodó pels equips catalans. Tot i això, aquesta és l'emoció. Estar contents a mitja lliga quan som plenament conscients que molts imperis han caigut quan es pensava que ho tenien tot guanyat. Cal estar a la guai. La nitera, molt tranquil·la, quan de sobte algú va trucar. Qui deu ser? No sé, qui deu ser? No sé. I vas venir a molestar. Vas fitxar aviat que els uniformats tenien ganes de sarau. Vinga! Tarragona, m'escorrona, Constantí em va partir. Tarragona, m'escorrona, Constantí em va partir. Ràdio Metropol. Doncs bé, quants cops ens hem trobat a casa sense saber què fer, on anar, avorrits, posem la tele, no fan res, ara amb això de la TDT pot ser una mica diferent perquè hi ha més oferta, però ens trobem en el mateix, no sabem què fer. Doncs davant d'aquesta situació, nosaltres us oferim unes quantes propostes diàries a partir de dimecres per poder fer i fins dilluns que ve. Per començar, el dimecres dia 1 tenim la inauguració de l'exposició Escoles d'altres mons amb fotografies de Quim Manresa. Ho podem trobar a la Casa de la Vila, al carrer Major número 32, a partir de les 7 de la tarda, que és quan es donarà el tret de sortida a aquesta nova exposició. De cara al dijous dia 2, doncs tenim la presentació dels resultats de les intervencions realitzades al jaciment de les Maleses l'estiu de l'any passat, del 2005. Serà a càrrec de Mercedes Duran, Gemma Hidalgo, David Asensio, Daniel López i Luis Velasco, que és el director del Parc Serralada de Marina. Ho podrem trobar al mateix edifici, a la Casa de la Vila, carrer Major, número 32, també a partir de les 7 de la tarda. Divendres, últim dia de la setmana, així lectiu, que no tens gaires ganes de fer coses. Doncs mira, pels més petits tenim l'Hora del Conte, contes cantats de colors, a càrrec de Mar Ortega. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Can Sant Joan, al carrer Turó, número 45. Ja pels més grandets, si us agrada jugar a la PlayStation a futbol, a la PlayStation 2 concretament, doncs si sou de FIFA ja podeu apagar la ràdio. No, no, que és conya, no apagueu la ràdio. Us agradarà el Pro Evolution Soccer? Doncs bé, si us agrada el Pro Evolution, si no us agrada, de totes maneres, a les 7 de la tarda a l'Espai Jove Can Tauler, al carrer Balmes número 16, podeu participar en aquest sorteig de Pro Evolution. La inscripció és gratuïta. Arribem al dissabte dia 4 de març, tenim el Campionat de Catalunya de Karate. Serà a nivell de la via infantil i juvenil, de 9 del matí a 2 del migdia al pavelló Miquel Poblet de Montcada. És el camí de la Font Freda número 3, organitza la Federació Catalana de Karate. El mateix dia, si el que us agrada és més visitar capelles, doncs bueno, podeu anar a Barcelona, a la plaça del Rei, a les 5 de la tarda. Visita la capella de Santa Àgata, organitza la Fundació Cultural Montcada. Diumenge 5, que últim dia de la setmana, i el dia previ al següent programa de Ràdio Metropol, de 10 del matí a 3 del migdia, al carrer de la Generalitat i al carrer Major, Fira de Liquidacions. A les 12 del migdia tenim un partit del camp de futbol de la Font Freda, el camí de la Font Freda sense número, entre el Montcada i el Pomar. A les 2 del migdia també a l'Auditori Municipal, a la plaça de l'Església número 12, tenim teatre familiar, Contes que sonen, amb la companyia Toc de Retruc. Aquí l'entrada val 3 euros amb 10 cèntims. Els actors i els músics són la Marta Albir i el Carles Bertran. Es tracta d'un espectacle que aplega una col·lecció de contes que tenen com a denominador comú el seu sentit musical. Música i històries per a tots els gustos i totes les edats. Durarà poc menys d'una hora, uns 50 minuts. I a 1:15 del migdia, doncs el pavelló Miquel Poblet de Montcada, també al camí de la Font Freda número 3, primera catalana d'handbol femení. Jugaran la Salle Apicerum contra el Sant Esteve Sesrovires. El diumenge a la tarda, a 1:15, també al pavelló Miquel Poblet, Lliga EVA de bàsquet Valentina Moncada contra el CB Regió 7 Igualada. La proposta cinematogràfica per aquesta setmana, doncs bé, potser no és la millor pel·lícula del món, però sí que ens ha fet gràcia perquè aquí a l'equip som uns fans incondicionals de la Pantera Rosa i ara que ho estan picant per 4 els matins, doncs també ens hem enganxat. I és que en aquesta ocasió és Steve Martin qui encarna l'inspector Clouseau. En aquest cas, l'argument de la nova pel·lícula de l'inspector Clouseau és el següent: un entrenador de futbol és assassinat i el seu anell amb un valiós diamant és robat. El govern de França assigna la investigació a l'inspector Clouseau. Aquesta pel·lícula, dirigida per Shaun Levy, està interpretada per Steve Martin en el paper de l'inspector Clouseau i també participa l'actor Jean Reno. Una comèdia apta per totes les edats que des d'aquí, des de Ràdio Metropol, per si es vol passar una bona estona amb amics, amb la família o amb qui es vulgui. I per part nostra, res més. Us esperem el pròxim dilluns, també a 8:45 del vespre, al mateix dial 104.6 de la FM o per internet a www.moncada.org. Que tingueu molt bona setmana i fins dilluns que ve. Ràdio Metropol.